Capitolul 7. Pii era în floare și răspundea un balsam paradisiac când seara pentru neric, Ioanide, întorcându-se acasă, cu mâna la piept, zise simplu Elvirei, care îl întâmpină în vestibulul luminat. Elviro, nu te speria, cineva m-a împușcat în piept. Seamă, te rog, la telefon pe... Și se prăbuși pe parchetul de traversin, ce se înroși în data de un fir gros de sânge. Contele Iablonski, care se afla în curte, unde termina să despart câteva buturugi noduroase, mânuind cu icnituri toporul, alergă la țipetele Elvirei și ridică în brațe pe Ioanide leșinat, curtându-l cu ușurință extraordinară pe scări, spre odaia lui, deși arhitectul era un om destul de voinic. Sângele mustind prin haina lui Ioanide lăsă un mare sigiliu roșu pe cămașa contelui. Cuclii, care venise să-l dea pe tatăl său și stătuse până atunci de vorbă cu madame Ioanide, alergă la telefon și anunță, neștiind cui să se adreseze, Academia. În curând, o mașină se opri în poartă și se dădu jos din ea însuși academicianul Cuculeț, marele chirurg, însoțit de un asistent. Cuculeț, înalt și voinic, cu părul roșcat, fără un fir alb, privi blând și cu fața ingenuă și zâmbitoare, schițând din buze un fluierat care, amplificat, s-ar fi constatat că era melodia cântecului lăutăresc, Nașă, Nașă, una din piesele repertoriului cu care chirurgul își fascina cu atât succes pacienții pe masa de operație. Ce s-a întâmplat, iubite coleg? Întrebă Cuculeț pe Ioanide cu o veselie blajină, așezându-se lângă patul arhitectului, care își venise în fire, dar era de o calare imortală. Mi se pare că te-ai bătut în duel pentru o afacere sentimentală. Vrei să mor ca Pușkin? Zicând acestea, Cuculeț făcu semn cu mâna asistentului să desfacă la piept pe rănit, care era încă în sacou. Asistentul dădu la o parte haina și vrut să desprindă cămașa, lipită cu sânge de piele. Pacientul făcu o mică strâmbătură și Cuculeț, cu două degete, figură către asistent gestul tăierii. Asistentul scoase din trusă un foarfece și începu să taie cămașa cu băgare de seamă în toate direcțiile. Ascultă, zise Cuculeț către Ioanide. Știi anecdota cu... Privind în jurul, academicianul văzut pe Elvira și pe Cucli și se răzgândi. Să spun eu mai pe urmă. Și invită pe femei să iasă din cameră. Anecdotele lui Cuculeț erau în general dintre cele mai indecente, însă spuse cu candoare aveau mare efect terapeutic. Rănitul fu dezbrăcat, examinat, pansat provizoriu, injectat cu ser antitetanic. Ieșind din odaie, academicianul Cuculeț informa pe Elvira că un glonte de revolver pe care îl arătară intrase prin mamela stângă, alunecase pe deasupra coastelor, în regiunea axilară și ieșise pe la spate, oprindu-se în căptușa la hainei. Deci nu era nimic grav, însă victima, mergând pe stradă, pierduse sânge mult și avea puțină febră. Părerea sa era că o transfuzie moderată de sânge nu strică, vorbea așa ca să nu alarmeze. Cuculeț plecă promițând Elvirei, domnișoarei Cucli și Mingei, care sosise între timp, să le va împărtăși a doua zi niște anecdote senzaționale și, în special, a murit Georgescu. Mai tot anecdotele cuculețiene se învârteau în jurul organelor reproducătoare. Nu mult după plecarea academicianului, sosi cu mașina un alt tânăr medic de la clinica sa chirurgicală, împreună cu o infirmieră, cu instrucții amănunțite și recomandația de a rămâne peste noapte lângă Ioanide. A doua zi, avându-se în vedere rezultatele de laborator, este cerul lui Iablonski sânge pentru Ioanide. Era cunoscut la centrul de transfuzie, fiindcă vindea sânge, pricina pentru care arăta iscovit. Ioanide se învioră puțin, părea însă abătut și nu voi să meargă la spital. Cuculeț i-a făcut pe plac, zicând că rana nu reclama de o intervenție chirurgicală specială. Era doar plictisit de persistența febrei pe care o atribuia unui început de congestie pulmonară datorită nemișcării. În salon, Cuculeț se întreținu cu Elvira și cu cei prezenți. Gaitanii, Suflețel, Dragavei, Smărândache, Madame Farfara, Mini, Cucli, care veniseră să se intereseze de bolnavi. Să vă spun anecdota făgăduită, zise cu nevinovăție Cuculeț. Un medic primar, venind ca de obicei la spital, e întâmpinat de portar. Domnule doctor, îi spune acesta, am o veste tristă, a murit Georgescu. Ce vorbești? Zise doctorul. intră pe coridorul, iese înainte un infirmier. Domnule doctor, astă noapte a murit Georgescu. Cuculeț imita glasul fiecăruia și îndeoseb tonul de confidență și pune o tărăgăneală naivă în narație, ce excita curiozitatea în mod extraordinar. Am auzit, zice doctorul. Pe când își punea halatul alb, vine și medicul secundar care îi șoptește. S-a prăvădut Georgescu, știi? Da, doctore, mi s-a spus. Unde e săracul? În sala de autopsie, zice medicul secundar. Și se îndreptară tot într-acolo. Doctorul primar de la o parte cearșaful privește mortul îndelung și zice. S-a dus și bietul Georgescu și ia un bisturiu în mână. Trebuie să vă spun, explică cuculeț asistenței cu aer mironosit și pudic, că Georgescu avea, să nu te supere, doamnele, un tovarăș academician, care sună în acest moment din ușă glasul șoferului. E târziu, aveți ședință. Lasă, clipi și repte, cuculeț să te cei de față. Să vă spun eu sfârșitul altă dată. Stați să nu uit. Dacă ați găsi o bucată bună de butater, care ar fi foarte bine, noi n-avem. În vreme ce academicianul ieșea pe ușă, Mărândache șopti ceva la urechea lui Gaetanu, probabil ideea centrală a anecdotei. Gaetanu izbucni într-un râs sonor. Privit interrogativ de ceilalți, impacientat se afla mai degrabă concluzia istoriei lui Cuculeț. Nici Mărândache, nici Gaetanu nu se încumetară să le despăimie. Fapt este că se produse o atmosferă de bună dispoziție și făcu pe tot să uite că în casă se afla un împușcat. Bravul Cuculeț își atinsese ținta. În automobil însă, nevăzut de nimeni, devenind deodată serios, fiind că febra și apatia lui Ioanide îl nelinișteau. Merse de-a dreptul la clinica colegului său, academicianul Șaramet, internist ilustru și le expedie îndată la Ioanide. Șaramet era un excelent diagnostician și medic curativ și era solicitat mai ales în cazurile disperate, din care cauză moralitatea bolnavilor săi era în chip fatal ridicată. Pentru a dezamăgi speranțele excesive, Șaramet adoptase un stil dubitativ ce devenise tic. Cuculeț, care punea mare preț pe arta de practician a amicului său, își făcea numai puțin o plăcere de a-l parodia. Șaramet, juca Cuculeț scena consultului cu internistul, începe auscultația. Respirați! Bine! Respirați! Bine! Încă o dată! Mulțumesc! Da! Apoi pune urechea deasupra corpului. Opriți respirația. Bine, respirați din nou. Bine, mai. Bine, da. Scoateți limba. Așa, mai afară, încă și mai afară. Da. Domnule doctor, întreabă rudele, credeți că bolnavul are să se facă bine? De, răspunde Șaramet. Din da și în de, concluzea Cuculeț, Șaramet nu iese. Adevărul este că la Ioanide Șaramet nu zise nici în da, nici în de, ci numai se sperie de stol, bătrânul câine al arhitectului, care îl lăsă susținut de la picioarele patului, unde ședea nedezlipit. Încolo găsi, după ce interogă pe infirmieră, că totul era în regulă și că nimic neobișnuit în astfel de cazuri nu se produsese. Apoi trecu și el în salon, unde se mai aflau vizitatorii, și întrebă cu discreție. Dar ce s-a întâmplat? Cine l-a împușcat? Nu se știe încă, răspunse Gaetani la întrebarea lui Șaramet. Doctorul Cuculeț a interzis orice convorbire cu bolnavul. Pe câte știu, n-a văzut nimeni nimic. O fi un simplu glonț rătăcit. Nu se rătăcesc așa gloanțele azi, observă grav Dragavei, gata de a ieși pe ușă. Trebuie să fie o legătură cu arderea șantierului. Credeți că există organizații de sabotaj? Întrebă palid sufletel. Nimic nu poate opri, declară Dragavei, mersul înainte al clasei muncitoare. După plecarea lui Șaramet, Mimi întrebă pe cei de față unde s-ar putea găsi gutapercă. Dacă nu mă înșel, zise Madame Tartara, costică prejbeanu avea într-un rând de vânzare la Salcioc. Mărândache s-a oferit să conducă pe Mimi și plecarea amândoi în fei, unde într-o curte plină de lături, pe o stradă prost canalizată, cedea regele Vastani. Îl găsiră într-o odăiță sunt surcește pe un pat de fier și examinând un morman de lucruri vechi, ghețe, cămăși, pe care desigur urma să le vândă la Talciuc. Într-un colț al odăii, la fereastră, la o masă joasă pirogravată, stătea un scaunel o bătrână de 75 de ani, îmbrăcată cu un camizol cam prea desfăcut la gât, lăsând să se vadă atrofierea sânilor. De astfel, bătrâna, care fusese grasă și acum era parcă plisată pe obraz, din cauza slăbirii, avea buzele violent făcute cu ruj și părul alb, retezat scurt și, în general, un aer de voluptate disgrațioasă pentru vârsta sa. Bătrâna tăia cu farfecele niște cartoane moi, din care făcea evantaie, după cum se putea vedea din mormanul de obiecte ce se aflau pe măsuță. În timp ce lucra, bătrâna fuma țigară după țigară, umplând odaia cu un aer insect. Patul pe care ședea pe Jdanu și regiunea din jurul lui erau foarte curate. În schimb, colțul bătrânei era nu se poate mai murdar. Deosebirea dintre cei doi locatari se definea topografic. În odaia aproape goală, în care, în afară de patul larg și de măsuță, se mai găseau un scrin voluminos și două fotolii cu veluri roșu foarte uzat, se remarca pe un perete un mare portret fotografic, în ramă bogată, al unei fete superbe, cu părul căzând în valuri pe umeri, cu ochii mari, ce păreau a fi fost verzi, cu buze cărnoase, umede, dar pure, de un desen perfect. Cu greu s-a fi putut împerechea mai bine o atât de splendidă sănătate fizică, cu atâta inocență și drăgălășenie. Figura era așa de surprinzătoare, încât nimeni nu se putea stăpâni de a nu întreba. Cine este fata așa de frumoasă din portret? Este Lili, fata mea, răspunse răgușit între două fumuri de țigară și fără plăcere bătrâna. Și unde este acum? Bătrâna strâmbă din nas, ca în fața unui lucru rău mirositor, și răspunse cu o aroganță prin care căuta să înnăbușe orice manifestare de sentimentalism. A murit de mult, drăguță. Nu cumpărase evantaie? Nimi luă intimidată un evantai făcut din benzi de carton legate între ele cu șiret și împodobite cu flori de hârtie lipite cu cocă de scrobeală. Ne trebuie gutapercă. Mi s-a spus că am găsit la dumneavoastră. Bătrâna se uită interrogativ la regele Vastan. Mamă dragă, îi zise ea, mai ai tu gutapercă? Regele Vastan se mai roșii puțin și se trezi dator de a justifica prezența bătrânei în odaia sa și de a atrage atenția vizitatorilor asupra importanței ei sociale. Am permis să vă prezint pe doamna Carcoaleschi, născută Caragea, din familia prea cunoscută. Mărândache, foarte om de lume, se prosternă și merge să sărute mâna bătrânei, care și-o șterse de coca de scrobeală înainte de a-i întinde. Era vizibil încântată. Nu mai am gutaperche, fiindcă ultima bucată am vândut-o lui Bulimărescu. Vă recomand să vă duceți la el, fiindcă cumpără numai ca să vâre banii în ceva, nu pentru că are nevoie. Cred că o mai posedă. Smărândache și Mini plecară îndată la Gulimănescu. Acesta ședea în aceeași casă cu etaj și curte lungă, în adâncime, plină de șoptroane, cu corectivul că fosta casă, contigua a lui Dan Bogdan, fusese cumpărată de la văduva acestuia tot de Gulimănescu, care o prevăzuse la fel cu șoptroane. Prăvălile din față fusese răunite între ele prin spargerea zidului de la Calcan. Șoptroanele erau ca și altădată încărcate cu tot soiul de materiale, dominând de asta dată materialul de construcție, cărămizi vechi, frumos curățite, olane, tuburi de fier, tuluri de carton gudronat. Se zărea și o mașină de tăiat lemne, cu îngrijire învelită cu o foaie de cort și stive de traverse uscate de cale ferată. Numărul porților sporise, se auzeau curducături formidabile și un cor de guițături. Înainte, cele două curți fuseseră puțin populate. Acum se zbenguiau prin ele numeroși copii, și apăra la una din ferestre chiar câte un țăran. Imobilele erau locuite aparent de mulți chiriași de condiția cea mai modestă, deși toți păstrau lucru curios, aceeași rânduială exemplară proprie casei lui Gulimănescu. Explicația este că juristul adusese rubedeniile de la țară pe care le ținau o parte a anului prin rotație la București, înregistrându-le aici, să-și feri casa de rechiziție, el însuși strângându-se în două dăi mari, spre a stimula respectarea spațiului locativ. Ceea ce izbi pe Mini și pe Smărândache, intrând în odaia de lucru a lui Gulimănescu, cu faptul că ea părea deasupra nivelului vestibulului și cu tavanul mai jos. Picioarele nu făceau călcând niciun zgomot, pășeai parcă pe vasă. Smărândache, intrigat, examină pardoseala și constată că era acoperită cu numeroase covoare, puse unul peste altul. Divanul pe care fără poftit era de asemenea înălțat în chip nefiresc, prin suprapunerea de gheorghezuri, covoare armene și de buhara. Două pendule, unul de perete în lemn de nuc și altul în stil mobilă amfir, băgură deodată ora cu tonuri deosebite, făcând un zgomot de sârme târâte pe caldarâm. Între ferestre, în fine, mărânda și observă un dulap curios de metal, înalt și îngust. E un fișet?" întrebă el. Nu," se susuci Gulimănescu. E un aparat german de radioscopie portativ. L-am cumpărat pentru fata mea care s-a înscris la medicină." Dovărașe profesor," intră în chestiune Mimi. Am venit să vă rugăm să ne dați dacă aveți o foaie de gutapercă." Gulimănescu rămase puțin cu gura căscată, surprins că gutaperca sa era înregistrată în opinia publică, apoi necutezând să negecare, întrebă. Dar pentru ce vă trebuie?" Maestrul Ioanide," zise Smărândache imprudent, a fost împușcat în piept și are..." Cum?" sări Gulimănescu cu o curiozitate avidă, aproape vesel. A fost împușcat? De cine?" Nu știu, tovarășe profesor." Încercă să repare lucrurile Mimi. Probabil un accident. Suntem grăbiți. Vă rog dacă aveți gutaperca să ne-o dați." Nu poate fi accident," insista asupra ideii sale Gulimănescu, cunoscut ca prognosticator sinistru. E urs de fostii membri ai mișcării. A fost atacat la radio, acum înțeleg. Am să vin să-l văd." În fine, Gulimănescu se hotărâ să scoate materialul cerut, nu fără stânjenire, fiindcă pachetul de gutaperca era pus în dărătul unui șir de cărți, în rafturile bibliotecii impunătoare ce căptușea aproape toți pereții și unde se zărau flacoane cu medicamente străine, cutii cu cacao și cu lapte condensat. Gulimănescu refuză orice răsplată pentru gutaperca lui. Abia la plecare, Mini și Smărândache observară în vestibul o motocicletă absolut nouă, pusă pe niște tălpi de lemn. Asta e a băiatului meu," se scuză Gulimănescu, care îi conduce pe scară până jos. Aici se afla o altă motocicletă, tot nouă, cu pneurile neatinse. Este a fi cei dumitale, îmi insipui," zice Smărândache cu umor. Le place sportul," evită Gulimănescu orice precizie. În acest timp, Ioanide ședea nemișcat pe patul său, păzit de ștolți și într-o somnolență ce îngrijora pe Elvira. De fapt, Ioanide, lăsând la o parte durerile pe care le pricinuia orice mișcare, nu se simțea rău și avea sentimentul că se află în afară de orice primejdie. Transfuzia de sânge îndeosebi, pentru el om viguros, și se păru cu totul superfluă, dar nu voise să rătească lui Iablon și prilejul de a câștiga onorabil o sumă de bani, nici mulțumirea că a salvat un om de la moarte. Lui Ioanide îi plăcea să inspire solicitudine spre a se bucura de prezența Miliei și a verificat pe fața ei până unde mergea tulburarea și deci afecțiunea secretă și fără titlu precis în care spera. Totuși, accidentul provoca arhitectului o melancolie acută, care a început să aduna în el de câțiva ani de zile. Ioanide știa că nu va muri acum, însă și-a dus aminte că nu este departe timpul când, indiferent din ce cauze, va muri. Îi veni în memorie o ilustrație din Vita Nova, reprezentând pe Dante bolnav întins pe pat și femei desplătite zburând prin aer și strigându-i, tu purmorai și tu vei muri. Până la 50 de ani, Ioanide făcuse planuri nepăsători, fără a se preocupa dacă sunt ori nu realizabile îndată, asemenea unui tânăr care vede deschis înaintea sa viitorul. De la 50 de ani și după ce pierduse pe Tudorel și pe Pisa, arhitectul cădea din când în când în meditații. Se simțea mai plin de viață, mai bogat în sentimente și mai imaginativ ca oricând, binecuvântase chiar vârsta când toate facultățile ajung la o maturitate extremă, zicându-și că numai în bătân poate să fie un Leonardo da Vinci, un Tizian sau un Goethe. Rațional însă, era convins că moartea devenise inevitabilă în limitele unui anume spațiu de timp. Chiar de acum putea să moară fără a surprinde pe cineva, decesul la 60 de ani fiind o probabilitate majoră. Fără îndoială, sănătos cum era, avea să trăiască poate 70, 80, chiar 90 de ani, totuși ca o grație nesperată acordată de natură. Condamnatul definitiv la moarte, căruia nu i s-a fixat ziua execuției, poate să fie lăsat în pace încă un an sau doi. Cu toate astea, el nu contează pe acest hazard și ca atare nu sunt tocmește un program de existență, de unde apatia obișnuită în aceste cazuri, psihoza așteptării. Ioanide observase că Elvira se purta față de el cu o delicatețe și o forțare, din care îi se păru a înțelege că ea cunoște condiția lui nouă și că împărtășea melancolia sa surdă. În scurt, fără a se fi schimbat într-un nimic, Ioanide, care era în fond un optimist și nu se temea de moarte, se păstrase preocuparea de a-și înfăptui cât mai repede opera. Nu era infatuat și admitea că în arhitectură semnătura e o prostie. Simțea numai trebuința de a realiza tot ce proiectase și cu fie ce zice trecea, încerca nervozitate când întâlnea o piedică. Sentimentul zădărniciei, așa de accentuat la unii oameni apatici precum Smărândache, nu îi putea să anuleze vitalitatea extraordinară a arhitectului. Acesta, deși știa că a doua zi după moartea sa, lucrurile din casă se vor deplasa și se vor risipi încetul cu încetul, ajungând poate la acel calcioc care l-a muzat atâta, rectifica erorile de gust ale casei, completa cu tenacitate toate lacunele interiorului, voia parcă să execute până în amănunții o viziune de mult fixată. Filozofia, constatase Ioanide, rămâne o speculație inoperantă dacă merge împotriva instinctului vital. Firul de iarbă își face drum prin bulgării de pământ, ocolește bolovanii de piatră și iese la soare, fără a se întreba dacă va fi sau nu călcat în picioare. Viața este un elan nestăvilit. Că tot ceea ce construia avea să se derâne, precum freștele lui Rafael din Stanțe, aveau să se mistuie odată cu surparea fatală a Vaticanului, că pământul avea să se rătăcească în goluri și soarele să se răcească, acestea erau în definitiv și ele abstracțiuni față de faptul că Ioanide era mistuit de o ardoare imensă de a construi și nu suferea nicio contradicție teoretică. Poate, reflecta el, că o pornire asemănătoare agită necontenit universul la o faptă continuă, în care caz sentimentul vanității e mai plin de vanitate decât neantul însuși. Psihoza impacienței o constatase Ioanide la Madame Farfara, prințesa Băleanu și ceilalți din clasa lor sau din burghezime, a căror cauză o considera falsă și pierdută. Acestea nu suferau din pricina decăderii și nici fiindcă n-aveau încredere într-o restaurație pe care o afirmau cu fanatism. Însă ora iluzorie a mântuirii, din punctul lor de vedere, se îndepărta mereu și ei începuseră să se teamă că ea va suna în alte decenii după moartea lor. De unde o disperare mută și slăbirea tendoanelor morale. O analogie cu condiția acestora o făcea Ioanide între el și ei numai în aceea că un arhitect nemânuind idei și materiale nu poate nădăjduri izbânz postume. Impulsul la muncă, pe care guvernul îl dăduse încredințându-i o mulțime de lucrări, altă dată chimerice, redeșteptase în arhitect bucuria de a se traduce în construcții și orice piedică îl făcea să tresară. Arderea șantierului îi se păruse o prevestire rea, iar glontele în piept sfârșitul. După întâmplarea cu focul, Comitetul pentru Construirea Teatrului, al cărui factor propulsiv era Dragavei, scosese după sugestia guvernului un plan mai vast ce fusese moderat numai cu gândul de a avea gata construcția la o dată fixată. Ioanide afirmă însă că o pripire exagerată a lucrărilor ar fi, după opinia sa, dăunătoare solidității clădirii, deși el personal și-ar da toate silințele să o termine la data hotărâtă. Gulimănescu, care era și el prezent la discuții într-o ședință lărgită cu intelectuali mai notori, se ridică. După unii la mea părere, este cazul a nu precupeți nicio sportare spre a sărbători o zi măreasă a socialismului printr-un edificiu destinat de sfătării maselor muncitoare. Eu cred că trebuie și se poate termina. Alții bătură în struna lui, socotând că aceasta este și linia de sus. Gaetani se uită în toate părțile, dezorientat, neîndrăznind să combată din delicatețe pe Ioanide, dar nici să contrazică cum își închipuia pe Dragavei. De aceea lui Dragavei îi spunea șoptit. Au dreptate, trebuie să construim. Iar lui Ioanide îi făcea bezele dulci. După ce ascultă pe toți, Dragavei luă o ținută voit neglijentă și zise: părerea mea este să cântărim bine avizul maestrului Ioanide, care e arhitect. Noi, tovarăși, nu simțim să oferim clasei muncitoare teatre de faianță, cum făcea burghezul Moșierina, ci monumente care să dureze cel puțin 1000 de ani. Aplauze furtunoase aprobarea pe Dragavei, care se scărpină modest în cap și apoi își depuse iar mâinile în buzunare, ca un om fără importanță. Domnule, zise Gaetanii lui Ioanide, mutându-și scaunul lângă el, ești un bărbat eminent, te duci lumea, convingi, rămâi oricând omul zilei, te felicit din toată inima. Încetând aplauzele, Brăzave veni cu propunerea de a se relua proiectul cel mare al unui palat al culturii, în care statul ar fi un element și care ar conține un muzeu retrospectiv al civilizației urbane românești, desființându-se Muzeul Vasile Roasă și transferându-se piesele utile în noul local, cel vechi impropriu, putând fi transformat într-o cantină. Gaetanii, care în fundul sufletului său spera să păstreze vechiul așezământ Boldescu Capri, cu un titlu de complezență, până la o întorsătură a evenimentelor, rămase cu totul consternat și început să-și facă vânt cu ordinea de zi și aruncă spre Ioanide o privire brusc modificată, al cărui sens era, nenorocitul, strigă totul cu proiectele lui negioade. La ieșire, Gaetanii, privind drept înaintea sa, cum făcea când era iritat, simulă a nu vedea pe Ioanide și se urcă în automobil, trântind cu bruschetă portiera. De aici încolo, Gaetanii alergă în toate părțile, prezentând chiar memorii în care încerca să dovedească absurditatea conectării unui teatru cu un muzeu, susținând proiectul vechi al teatrului pur și simplu și eroarea de a se risipi obiectele din fosta casă de artă. Ioanide, aflând de intriga lui Gaetanii, zise: se pomenește că Gaetanii stârnește campanie împotriva mea ca și Pomponescu acum câțiva ani. Fundațiile vechi fură lărgite pentru noul proiect și ostrajele se înălțară din nou pe marginea lacului, de-asta dată mirific. Ioanide aplicase în linii largi și cu deplină libertate principiul pe care se baza teatrul Armatei Roșii din Moscova. Colonada centrală acoperea mai multe etaje și era multiplicată prin două aripi laterale oblice, de asemenea cu mai multe etaje și cu colonade, pe cornișele cărora, în tot lungul lor, se înșirau colosale statui de bronz reprezentând tineri și tinere, profesând arte și sporturi. Deasupra sectorului median se ridică ceva mai înăuntru, în mijlocul complexului, un edificiu patrulater suprapus, cu mai multe caturi, măsurate costal, pe toate laturile de coloane, iar deasupra acestuia sună un soi de lanternă zveltă ca un templu circular. Corpul central, care avea o fațadă și un parter opuse lacului, era flanțat de clădiri, formând un chiostro în jurul edificiului central, cu peristile exterioare cât și interioare. Peste tot, coloanele erau ionice și albe, mai potrivite după Ioanide spațiului românesc. Fațada dinspre lac se ridica pe un număr de trepte formând un fel de debarcader și tot complexul, răsfrângându-se în apă, duplica întors palatul, răsucind prin tremurarea undelor coloanele ca în tablourile baroce. Toată lumea cu Dacov că palatul făcea o impresie grandioasă, chiar în faza schematică. Gaetanii era entuziasmat în chip sincer, dar gândindu-se că muzeul său putea să dispară din cauza palatului Ioanide, aproba rezervele secundare, punând speranță, spre exemplu, în imposibilitatea de a-l termina. Dragave, totuși, planifica de pe acum distribuirea spațiului și rezervase locul pentru muzeu în aripa dreaptă dinspre lac, în dărătul colonadei. În mijloc, mai în fund, cu ieșire în curțile interioare, ar fi fost un imens statul de dramă și operă, în edificiu suprapus, o sală de concert, în corpurile din patrulater, bibliotecă, școală de balet, de dramă, săl de joc, volei, ping-pong, șah, restaurant. Un muncitor în repaus duminical putea să-și petreacă toată ziua trecând din sector în sector, vizitând muzeul, făcând muzică, plimbându-se cu barca pe lac și sfârșind prin a auzia o dramă muzicală. Domnule, zicea Gaetani, e splendid, dar e chimeric, irealizabil. Când el s-a auzat că Dragavei punea piesele din fundația Boldescu ca prin vâz, trăgea aer în piept, sufocat. Totuși, Gaetanii era prea om de lume ca să încerce a atinge direct pe Ioanide, pe care îl stima. De altfel, început să-i mijească ideea că ar putea căpăta în noul palat un post și mai comod. De aceea renunță la memorii și început să cultive tot mai asidu pe Dragavei. Impaciența lui Ioanide spări odată cu proporțiile monumentului, bănuind multiplicarea accidentelor posibile. Pentru acest motiv, trecea dimineața și seara pe la șantier, plimbându-se apoi puțin la șosea, unde teii înfloriseră. Cu un astfel de prilej, un copil de țigan descult ieși înainte cu o hârtie. Domnule, cineva mi-a dat să vă dau scrisoarea asta. Mie? Dă-mi tale, domnule. Cine? Nu știu, a plecat. Copilul o luă la goană înainte ca Ioanide să fi putut să scoată mai mult de la el. Biletul era o foaie pe care, ca în telegrame, erau lipite cuvinte tăiate din scânteia și suna astfel. Îți spunem pentru ultima oară în vedere că, prin zelul dumitale, trădezi cauza sfântă pentru care a murit Tudorel, contribuind cu faima de care te bucuri la instaurarea comunismului. Dacă nu te ascunzi, vei primi sancțiunea cuvenită. Ioanida a avut impresia că îi se face o farsă de prost gust. Privind toate părțile și nu zări pe nimeni, a păruse biletul în bucățele mici și l-aruncă cu dispreț în aer. A doua zi, cam pe aceeași vreme, lângă șantier se izbi piept în piept cu hagienuși cu ochii sticloși. Orientalistul ținea în mână un fel de fus pe care îl vârâi iute în buzunar când văzut pe arhitect. Ce-l acolo? Îl întrebă autoritar și șoptit Ioanide. Hagienuși tutură din buze și părui incapabil a scoate vreun sunet. Cu o privire naivă, arată involuntar arhitectului o inscripție cu creta pe o scândura cofrajului unui stil, de asta dată în limba latină. Meduza Gorgonum Gentis Regina. Ioanide o șterte repede cu mâna. Hai să mergem, zise el luând de braț pe Hagienuși. Acesta îl urmă mașinal. Ce se întâmplă cu dumneata, iubite domnule Hagienuși? Ce cu Alexandros Chesalestris și cu Meduza Gorgonum Gentis Regina? Hagienuși privire tăcit la Ioanide, ca și când ar fi fost cufundat în vis, și schiță un zâmbet lunatic. Picioarele îi tresălteau puțin în mers și arhitectul observă că și maxilarul de jos tremura ca la un scuturat de friguri. Orientalistul nu-i zburi să spună altceva, cu limba împiedicată decât Regina Gorgonelor, frumoasă, domnule Ioanide, ce mai spă? Ioanide își pironi privirile albastre în ochii tulburea lui Hagienuși, care, intimidat, început să clipească repede. Încetul cu încetul, mergând la pas alături de arhitect, orientalistul începua să dezmetici, ochii deveneau mai puțin fixi și fața își reluă obișnuita expresie plângăreasă. Scapă-mă, se gândi lui Hagienuși după ce privi în toate direcțiile. Scapă-mă de oameni răi, domnule Ioanide, să mă bată Dumnezeu dacă nu sunt bolnav. Unde să mă duc ca să nu mă prade? Am să mor pe drumul. Cine te prade? Întrebă Ioanide. Lasă să spun eu, șopti Hagienuși cu prudență. Da, să nu mă dai de gol, domnule Ioanide, mă rog ca la Dumnezeu. În apropierea imediată, șoseaua era pustie. Cei doi trecură printr-o zonă de întuneric dens, făcut pe copaci, când Ioanide, care se depărtase puțin de Hagienuși, auzi un pocnet ca o plăsnitură de bici cu sfârt lumii. Zgomotul se simte și arhitectul făcut destul de-a lua de braț pe orientalist. Abia atunci simți o lovitură ca de ciocan în mamelă, urmată de o fulgerare de durere. Trase mâna pusă instinctiv în dreptul pieptului, plină de sânge. Du-te îndată acasă și să nu mai treci pe la șantier, comandă el surd și fără a străda durerea către Hagienuși, care părea a nu-și da seama de ceea ce se întâmplase. Am să vin să te văd. Să vin, domnule Ioanide, să mă scap de oameni răi. Și Ioanide lăsă drept acasă cu palma apăsată pe piept și clătinându-se puțin. Hagienuși nu veni să-l vadă rănit, parcă n-ar fi aflat cazul și nimeni din partea autorităților nu interogă pe arhitect. Făcându-se mai bine, Ioanide ceru să fie mutat cu patul lui de campanie în salonul cel mare cu trei lustre, fiindcă avea acolo aer și ecou. De altfel, crezuse că va putea cânta din zioară în pat, dar se încredința cu părere de rău că mișcarea mâinii îi producea durere. În salon lângă șemineu se găsea un excelent suprafon electric aplicat la un mare aparat de radio. Mini și Cucli veneau des să-l vadă, cea din urmă adesea împreună cu contele Iablonski și dădeau drumul aparatului, punând numai muzică instrumentală, singura ce plăcea arhitectului. Sunetele făceau în marele salon ecouri de domn. Cucli, care prin străduința lui Ioanide fusese în fine angajată în baletul operei și trăgea nădejde de să interpreteze când teatrul cel mare ar fi fost gata, un rol coreografic de mâna întâi, se agita pe undele muzicii, legănându-se, firuiesând, fluierând în surdină. Până acum nu putea să ieși din aceste schițe gesticulatorii. Surprinzătorii se păru lui Ioanide mini. Aceasta exprima în mod curent toate sentimentele grațioase, unite cu o cumințenie practică îndreptată spre aspectele prozaice ale vieții diurne. Minii trăia pe pământ, nu în cer. Când însă suprafonul cânta muzica de Handel sau de Bach, Minii de pe fotoliul său apropiat de patul lui Anide sufera o transfigurare subită, o adevărată înălțare la cer. Obrajii îi se rotunjau, devenind diafan și de nuanța coralului celui mai transparent, părul îi se ridica în sus, s-a suflat de vânt, capul, puțin plecat pe spate, îi rămânea într-un zâmbet extatic. S-a fi zis că muzica începe să curgă prin vinele Miniei, iluminând-o și eterizând-o. Mini, care în ținuta de toate zilele era o tânără femeie simpatică, devenea în ascultare un heruvim. Tot ce era încă negeometric și nesimfonic în ea, se rectifica în curgerea muzicii și se sublima. Astfel, peștii de aur, care cât timp îi țin mână sunt un pachet în form de fibre, aruncați în apă, își desfășoară feiericele aripi de fluture și cozile ca niște sângenei fluizi. Și după ce înceta muzica, Mini mai rămânea sub interiul ei, întocmai ca o femeie medium, care trebuie bătută ușor cu palma pe obraz ca să învingă toropeala hipnozei. Contemplând-o în aceste momente muzicale, Ioanide constatase că sentimentele lui pentru Mini se expurgau de orice dorință. Simțea ceva asemănător cu ceea ce încercase pentru fata sa, Pica, altădată, nevoia de a o mângâia, a o proteja și a o ști fericită. Asta înseamnă, gândea arhitectul, că instinctul de a avea copii nu se simțese în el. Ceva asemănător îi deșteptă la început și imaginea zbâcnitoarei cuplii și când Iablonski lipsa, Ioanide avea impresia de a fi tutorele ei pentru câteva ore. Iablonski era fericit să aducă vorba despre ea, să se vorbească despre frumusețea și talentele ei și în cele din urmă povesti lui Ioanide istoria existenței sale. Tadeu Iablonski cunoscuse pe Livia, actuala sa soție, de pe când era pe băncile școlii, la un bal pentru copii, dat într-o familie aristocratică din Varșovia. Livia avea 11 ani și Tadeu 13. Iablonski era pe atunci subțire, palid, cu părul lung, ca al lui Lis, și nu prevestea niciun fel atletul de mai târziu. Afecțiunea ce se născu între cei doi, aproape copii, nu se putea numi dragoste, întrucât ei nu aveau profunditatea acestui sentiment, ci numai vagi noțiuni, auzite sau citite prin cărți. Ceea ce știau era că doi tineri care se iubesc devin soț și soție și își făgăduiră când fură ceva mai mari, în chip solemn, acest lucru. Familiile celor doi tineri se cunoșteau și se frecventau și cum Iablonski aparținea uneia dintre cele mai bine văzute și promita a face o carieră eminentă în armată, părinții ambilor tineri îi numeau glumind logonnicii noștri. Când Iablonski împlini 21 de ani, solicită părinților favoarea de a lua în căsătorie pe Livia. Tatălui Iablonski mai ales, care era colonel, primi dorința fiului său cu bunăvoință și se pregătea să facă demersurile spre a obține aprobarea forurilor superioare. Atunci se întâmplă un lucru neprevăzut. Un unț al Liviei, cumnat al mamei, medic cu prestigiu și care pretindea unii pusese ochii pe Livia, și vedea cu neplăcere căsătoria ei cu un altul, vâre în capul părinților ei ideea că Iablonski avea neapărat să devină tuberculos, întrucât numeroși membri ai acestei familii muriseră de această boală. Lucrul era prea adevărat. Mama lui Iablonski însă și era slabă de piept și nu rezista decât mulțumită îngrijirilor excepționale și faptului că o parte a anului o petrecea în sudul Italiei. Doi frații ei muriseră respectiv la 17 și 19 ani, un frate al lui Tadeu se stinsese într-un sanatoriu din Elveția. Mai mult, familia devenise ilustră și prin aceea că un mare poet polon cântase la începutul secolului trecut o fată moartă în cărea vârste de tuberculoză și care aparținea familiei Bilinski, cum se numea mama. Îngrijorarea adevărată ori afectată a doctorului determină pe părinții Liviei să se opună căsătoriei, pretextând de politeță că fata nu era încă în condițiile de a se mărita. Livia nu era absolut convinsă că afirmația doctorului era neîntemeiată, dar ea, romanțioasă, vrea să se mărite cu Iablonski, chiar și bolnav, și să-l îngrijească, dacă era cazul, și a respecta jurământul făcut. Tadeu și Livia se hotărâră să se căsătorească fără consimțământul părinților, cu complicitatea unei mătuși mai liberale a Liviei, care găzduite îndrăgostiți la moșia ei. Înainte de a face gestul, Tadeu scrise tatălui său, rugându-l să nu-l stânjenească și să-l ierte dacă va fi nevoie să renunțe din cauza căsătoriei neautorizate la cariera militară. Jablonski senior alergă la generalul Lubomirski, superiorul colonelului Lenkovici, tatăl fetei, rugându-l să aducă la sentimente mai bune pe colonel în interesul copiilor și al carierei tânărului Jablonski. Generalul convocă pe colonel, îi vorbi cu semnele cele mai înalte stime, cu titlul unui simplu sfat și, fără pretenția, zicea el, de a se amesteca în chestiune în care un părinte e suveran. Îi declară că tânărul, care era ofițer în același regiment, fusese examinat de medici la cererea sa și că medicii regimentului, împreună cu profesorul Novosny, ilustrul specialist în materie de boli pulmonare, atestaseră că tânărul era cu desăvârșire sănătos, fără niciun simptom, orice de minim, de contaminare, și că era exclus ca de aici înainte, în condițiile de bunăstare în care trăia, să contracteze o boală frecventă în mediile mizere. Îi arătă certificatul medicilor, împărtășindu-i că Jablonski, în vederea căsătoriei, îl pretinsese că el, generalul Lubomirski, nu putea să se îl ducă la cunoștință fără a fi solicitat, dar că acum, ca părinte sufletesc orice s-ar zice al tuturor ofițerilor din regimentul său, făcea această inconveniență. Și generalul scoase din portofelul său niște fotografii și le întinse lui Lenkovici, tatăl. Și eu am copii și știu ce înseamnă grija de tată. Amândoi privirea fotografiile ce reprezentau o fată a generalului și doi băieți de felurite vârste și-și împărtășiră slăbiciunile comune. Leopold, zise generalul, arătând pe cel mai mare dintre băieți care era student, a fost rău bolnav de congestie, a răcit la patinaj și, iată uite acum, e un armăsar viguros, o explozie a naturii. Colonelul Lenkovici fu convins și tinerii avură surpriza să primească înainte de a comite actul de recalcitranță o telegramă concepută astfel. Aprobăm căsătoria, amânați nunta până la sosirea noastră. Ceremonia se făcu la țară, în cercul intim al moșiei, pe excepția câtorva invitați de prin împrejurim și de la oraș. Către mijlocul nopții, tânărul Jablonski dădu brațul Lidiei, care era îmbrăcată într-o rochie aeriană de fiul, după ce scosese pe aceea de mireasă, și, salutând asistența, porni spre ușă. Toții conduseră până afară, în fața peronului castelului, de unde începea parcul. Căsătoriților li se rezervată un mic pavilion de vânătoare la capătul extrem al parcului, dând spre păduri de braz, unde puteau ședea câteva săptămâni, ieșind prin sate, fără a da pe la curte. Fiindcă aleile parcului se făceau din ce în ce mai dese, prefăcându-se în adevărat codru de stejar și de fagi, spre a li se lumina calea, câte șase lacheii le deschideau și le închidau drumul cu lămpi de grădină în mâini, constând în câte o lumânare acoperită cu un glob. Fusese o idee a generalului Lubomirski, care pe deasupra scosese orchestra pe peron și o pusese să cânte selecțiuni din nunta lui Figaro de Mozart. Urmărit de muzica din ce în ce mai îndepărtată a orchestrei, care începea să se amestece și să se confunde cu foșnetul frunzelor secularilor copaci și călăuzit de lumânările cu păclii tremurătoare, ce lungeau și scurtau umbrele cu repeziciune, dând impresia unei învălmășări subite de ființe fugind dinaintea convoiului, cei doi mergeau spre pavilion. Lidia se strângea de brațul lui Jablonski când auzea o fâșnitură mai puternică și părea cuprinsă de frig. De fapt, pomii împletindu-și frângile pe sus și îndoindu-se, aerul acii era mult mai rece. Jablonski, luând o mână a Lidiei în palmele sale, o găsi fierbinte și observa acest lucru, dar Lidia zise că era încălzită și obosită și că totul, fără îndoială, va trece. Ajuns la pavilion și rămași singuri, cei doi încercară o firească stânjenire. Simțeau că trebuie să treacă de la stilul oficial de până acum la unul mai familiar. Jablonski se apropie de Lidia, îi sărută mâna, apoi o sărută ușor pe obraz, în fine o ridică în brațe ușor, cu gândul de a o depune pe un divan din sala comună a pavilionului, în șemineul căreia se făcuse foc, spre a se alunga aerul de stătut și în vederea răcelii nopții, obișnuite în partea locului, așezată în apropierea munților împăduriți. În brațele lui Jablonski, Lidia a avut o mică înnecăciune ce se repetă după ce tânărul s-o lăsă jos. Jablonski îi dădea să da puțină apă, care, fiind de rece, produse Lidiei o mică tuste persistentă. Nu e nimic, zise Lidia la interogația din ochii lui Jablonski, care constatase că obrajii tinerei mirese erau fierbini. Lasă-mă să mă liniștesc! Și-i suși voluntar spre a-și rectifica glasul. Atunci un fir de sânge apăru în colțul buzelor. Simțindu-l, se șterse cu batista pe care, văzând-o înroșită, o scăpă din mâini speriată. O hemoptizie abundentă se produse spre spaima lui Ablonski, care nu știa ce e de făcut în asemenea împrejurări. Bătrâna trebuia să aibă grijă de ei, strigată vehement, veni buimăcită de somnul care o prinsese brusc și adânc după atâta ore de așteptare. Toată arta ei medicală consta în a lega cu o batistă cu apă rece capul ei și a aduce un lighean alb de porțelan în care sângele apărea și mai teribil. Iablonski se repezi pe ușă și împreună cu un fiu al bătrânei, prevăzut cu un felinar, o lua înapoi spre castel. Acolo se dansa și generalul Lubomirski, în special, se ilustra în mazurci jucate pe muzică națională de Chopin. Printre invitați nu era niciun doctor. Iablonski încălecă să aducă unul din satul apropiat, apoi strigat de tatăl său, descălecă, deoarece nu ar fi putut transporta și pe doctor călare în spatele său. Se înzămără repede cai la o trăsură, doctorul, musăcios, bătrân, găsi pe Lidia întinsă pe divan și cu hemoptizia aproape oprită. Explicând didactic că batista cu apă rece trase instinctiv de bolnavă de la cap, la piept, și făcuse bine, ordonă să-i se pună comprese cu apă înghețată pe piept și chiar ca pacienta să înghite mici bucățele de gheață. Lipsind gheața, aceea în care se frapase șampania topindu-se de mult, se găsi că apa rece de la un târiaș de munte apropiat era foarte bună. I se dădea Lidiei de asemenea să dea din când în când înghițituri cu apă sărată. Atât știa medicul de țară, iar medicamente coagulante n-avea. Telegrafiindu-se la oraș, abia a treia zi veni un medic cunoscut. Acesta examina atent pe Lidia și declară că avea o tuberculoză destul de înaintată, cu caverne la unul din plămâni. Lidia părea copleșită nu atât de boala în sine, care nu părea să impresioneze, cât de ideea că tocmai ea, a cărei familie făcută obiecții de ordin sanitar lui Iablonski, era tuberculoasă. Găsă divorțul meritat și se aștepta cu rușine și mulțumire la o astfel de întorsătură a nefericitei sale lumi. Iablonski însă nici nu se gândea la așa ceva și o încredință că se va face bine. Când se mai întremă, Lidia fu transportată la oraș, examinată de medici, izernată chiar într-un sanatoriu. Iablonski o înconjura cu cele mai neostenite atenții, vizitând-o de două ori pe zi, aducându-i cărți, venind cu prieteni glumeți și optimiști, prea o distra. Un intern al sanatoriului dovedi Lidiei cu plăci fotografice că el fusese cel mai tuberculos dintre tuberculoși și că acum, după o îngrijire rațională, deoarece a fost obligat, zicea el grațios, să se facă bine, a devenit un sportiv de temut, palma concursurilor de tenis. Ori de câte ori în cercul său Iablonski găsea câte un fost tuberculos, îl prezenta Lidiei spre o reconforta. Iablonski călătorit cu Lidia în Elveția, unde aceasta stătea luni de zile în sanatoriu, apoi pe coasta de azur, mereu ca un infirmier devotat și auster, nefăcând niciodată aluzie la drepturile sale de soț. Cu vremea, starea Lidiei se amelioră mult, boala deveni cronică și staționară, îngăduind o viață normală cu anumite cruțări. Relațiile între soț deveniră ceea ce ar fi trebuit să fie, însă medicii interziseră Lidiei a avea copii, ceea ce produse o secretă tristeță lui Iablonski, poit atunci când părinții se muriră și el rămase singurul fiu în viață. Lidia, bănând de acest lucru, spuse într-o zi soțului ei: Tadeu, dacă tu din dorința de a avea copii ai cunoaște o altă femeie, după dragostea pe care mi-ai dovedit-o, nu m-aș simți îndreptățită să te cer. Iablonski alungă cu mâna posibilitatea unei asemenea fapte. Totuși, spre 40 de ani, cunoscu o balerină de la operă de origine română, care îi făcu o fetiță pe cucuri. Câțiva ani, Iablonski se codi să mărturisească Lidiei existența fetei, deși era convins că aceasta nu o ignoră, având în vedere că în repetate rânduri cumpărase jucării și obiecte pentru copii și ne încredințase cu o privire blândă și încurajatoare lui Iablonski, care pretindea că le dă băiatului unui sergent. Cucuri crescu în atmosfera corpului de balet și, la 6 ani, avu un rol de el. Balerina însă dorea insistent să plece în străinătate, zvonurile de război întețindu-se, și întrebă pe Iablonski ce să facă cu fetița care, propriu zis, o încurca. Lidia zise într-o zi din senin și cu mare blândețe soțului ei: Tadeu, adu fetița acasă și s-o adoptăm. Hotelele străine nu sunt un mediu potrivit pentru creșterea unui copil. Iablonski rămase uimit, apoi înțelese că Lidia era în perfectă cunoștință de cauză și că vorbise chiar cu balerina. sărută mâna Lidiei și se reține din pudoare să comenteze îndată cuvintele ei. Cuc lipăși în casa seniorială a lui Ablonski și găsi în Lidia cea mai îngăduitoare, mamă adoptivă. Totuși, înfățișarea acesteia, involuntară ridică și viața sedentară pe divane și șezlonguri, din cauza bolii, o mirau și dădeau el. Cucul era agitată, arunca mereu picioarele în sus, de câte ori auza o arie de dans, se dădea peste cap, făcând exerciții de suplete, își continua într-un cuvânt existența din mediul corpului de balet. Nici luxul nu părea să-i placă. Adesea, după masă, la care figura puțin, strâmbând din as, lua o felie de pâine și o mânca singură prin grădina casei. Existența opulentă dură puțină vreme, căci venind cotropirea germană, Iablonski se refugie cu soția și cu cucul în România. Asta este povestea mea, domnul arhitect, încheie istoria Iablonski, potrivindu-și un gumilastic la pistol. Mă duc să ridic o butelie de aragaz. În aceeași zi, cuclui întrebă intrând în marele salon, brusc pe Ioanită. Domnule arhitect, vrei să-ți dansezi? Mai e vorbă? Răspunse Ioanită. Cuclui care venise cu o servietă, ca o profesionistă oarecare, trase din ea o imensă spumă albă împăturită, care dau o jupă de fiul pentru un valet de fantezie, fără tâțiul clasic și fără maio, și dă tacuți de aclaz, apoi trântindu-se pe-n fotoli, își aruncă pantofii din picioarele goale și-și puse coantele. După aceea, ducându-se lângă șemineu, de unde imaginea ei apărea lui Ioanide simplificată, sublimată de distanță, îi se ducă răzenă roșia peste cap și rămase într-un tricou alb și subțire de baie, care îi strângea ușor sânii și nu-i acoperea coapsele decât la limită. Rotulele genunchilor erau mari, musculatura picioarelor vânjoasă și suplă, pântecele așa de sus, încât o statura bazinului se desena precis, în general, sistemul articulațiilor ieșea în evidență, care apărând o rețea de coarde răsucite spre a le pune în mișcare. Fiecare porțiune în partea a trupului nu era satisfăcătoare. Întregul fascina printr-un monstruos plin de grație. Cucul își vâră pustanela aeriană în formă de abajur, și o încheie în copt la spate. Apoi alese o placă și o puse pe discul suprafonului, care a început să se învârtească. Era valsul din Faust, de Gounod, noaptea de Valpurgii. Cuclii așteptă cu un picior sprijinit într-un veget rigid, asemenea unei păsări gata să cea zborul, și odată cu un stâia măsura a valsului propriu-zis, sări pe un val de aer, desfăsându-și mâinile și dându-și părul peste cap. Sărea pe coante, atingând parchetul cu o miraculoasă dificultate, ca și când aerul, fiind dens și elastic ca apa, ar fi împiedicat-o să cadă brusc, permisându-i doar să atingă sorul cu vârful degetului mare și înfoindu-și umbrela de fiul al jupei. Executa valsul, alunecând linear în lungimea salonului, piruetând atunci când impresia de surpriză trebuia subliniată și făcând cu mâinile larg desfăcute, reverențe pe o parte și alta. Insignifianta cuclui era zburând, metamorfozată într-o fată a aerului, într-o pasăre superbă, scăpată din colizie. Pe Ioanide îl tulbură îndeosebi expresia nebănuită pe care o căpăta în joc, nu numai chipul, ci tot trupul fetei. Cuclui vorbea cu mâinile și picioarele, spunea despre elasticitatea aerului și figurile geometrice, traducea mișcări, valorile muzicale, dar mai ales dezvăluia o capacitate de expresie extraordinară. Fața-i se rotunjise și aprinsese, buzele nefardate deveniseră voluptoase și umede, capul îi cădea galeș când pe un număr, când pe celălalt, mâinile, picioarele intrau în aer cu voluptate ca într-o furtună. Cuclii, care în greul zilnic spunea banalități, devenea în dans să avea un trup inteligent, cu care răspundea la ideile arhitecturale ale lui Ioanide, să analiza cele mai delicate sentimente. Cuclii vorbea lui Ioanide în limbajul ei, se vedea că de acolo că vrea să arate că înțelege visurile lui de a construi spre cer, de a umple spațiul cu jocuri de apă și a face să decurgă totul din muzică și geometrie, spre a transcrie ce este mai adânc în viață. Când valsul se încheie și aparatul se închise automat, cuclii care ajunsese lângă patul Ioanide se lăsă jos pe parchetul de travertin, făcându-și jupa clocot de spumă în jurul său, într-o prosternare totală. Vă place, domnule arhitect, cum dansezi? Întrebă Cucli cu o curiozitate avidă. Ești o nouă fan Elsler, îi răspuns arhitectul. Cucli, îmbujorată de plăcere, se ridică de jos și se îndreptă din nou spre fundul salonului. Am să vă dansez pe o campanela de Paganini. Îmi place să interpretez orice, chiar dacă nu e scris pentru un balet. Și pot în mișcare Lipsi. Piesa foarte mult pisicata în partea a doua, pe care o alesesc cu clic ca să ne împartă placa, era o virtuozitate pentru violină, cu măsuri executate saltato și trăsături pline și vibrante de arcuși. Cuclii pășa acum rând pe coante, după valoarea cantitativă a notelor, ridicând piciorul gracios la ralentando și sărind în aer elastic la duratele lungi, simulând astfel prin gesturi notația de pe portativ, devenind un grafic aerian al textului muzical. Când pășeamă rând pe coante, cuclii devenea o verticală prudentă, ținându-se ca o acrobată în echilibru cu ajutorul mâinilor aduse în dreptul pieptului, ca și când s-ar fi sărit de o piedică în drumul său alunecos. Când însă descria punct curbe deasupra parchetului, întindea mâinile lateral într-un gest de plutire pe fluide și se ridica sau cobora mai ușor sau mai plină de pondere, după cum pasajul era piano ori sorte. În special, coantele picioarelor indicau exact mișcarea arcusului, începând parchetul de travertin când executantul cânta pe vântul arcusului și desfăsându-se în compas când arcusul era tras pe toată întinderea până la talon. Cuclii cânta astfel cu picioarele campanela și termină îngenunchind lângă fatul lui Ioanido. Arhitectul o privi lung. Părul ei blond platinat, cu unele reflecte roșii pe iscolă, nu era frizat și forma o coamă stufoasă și astră, ca unui adolescent care nu s-a tâns de multă vreme. Ochii ei erau, după cum observa de acum arhitectul, albaștri ca al său, iar obrajii, stropiți de pete roșcate, parcă puse cu vârful pensilei. Buzele nedate cu ruj, erau puțin crăpate și de o voluptate curdă, de inchiadă o strungărească. Fizionomia, în general, era a unei ființe impulsive și strângare, lipsită de retențiile convenționale obișnuite și de o ingenuitate remarcabilă în sălbăticia ei. Din simpla necesitate de a se exprima sentimentul intern, Ioanide întinse mâna stângă și o trecut dinspre frunte spre sărășet, prin părul nebunesc al fetei. Cuclii, cu clip din ochi de emoție, luă mâna dreapta a arhitectului, strânsă pumnul deasupra pătului și ridicând-o cât era de grea pentru ea între palmele sale mici, o sărută cu pasiune. Ioanide, surprins, retrase amândouă mâinile. Cu cine te vei căsători? O întrebă cu altfel de Ioanide ca să spună ceva. Cu un coleg din lumea culiselor sau cu un om din afara profesiei? Sunt curios să cunosc visele unei balerine. Nu am să mă căsătoresc cu nimeni, zise Cucli. Nu m-am mărit. Dar pentru ce? Așa. Urăști bărbații? O balerină călugăriță nu sună de altfel rău. O dansatoare castă. A, nu urăsc bărbații. Cine ți-a spus asta? Ioanide reținu alunecarea familiară de la plural la singular. Am spus că nu vreau să mă măriți. Vreau să rămân absolut liberă, să dansez și să iubesc pe cine vreau eu și cât vreau. Nu te împiedică nimeni să te măriți cu acela pe care îl iubești. Ba da, dacă el este căsătorit. Ei, chestiunea se schimbă. Prin urmare, iubești un om care nu e liber. N-am zis că iubesc pe cineva, dar s-ar putea întâmpla. Și balerina a privit ceva în depărtare. Știi cum aș vrea să fie bărbatul pe care l-aș iubi? Zis altădată cuclului lui Ioanide, sunt pe marginea patului. Să nu fie tânăr, ci un om mare, puternic, ilustru, cu părul alb, de care să-mi fie frică. Prin urmare, eu, glumi Ioanide, care nu port părul lung, nu intru în categoria asta. Ba da, ba da, rectifică Cuclii înciudată de felul cum pusese problema. Doamne, ce proastă sunt și incultă, mă exprim așa de rău, mai bine să-ți dansezi. Pe data aceasta, Cuclii, nemai având jupa de ciul, dansă vals patricion la major de Schubert Lis, cu rochia simplă de întine și în picioarele goale, simulând un partener care părea a fi în atmosferă deasupra solului. Se învârti ca o nebună prin tot salonul, până ce rochia îi se ridică un sloată de vânt în aer, descoperindu-i culpele subțiri și încordate, apoi căzut cu răsufăra tăiată pe marginea patului lui Ioanide. Bărbatul pe care l-aș iubi, zice al dufin, aș vrea să fie ca tine. Ioanide a avut o mișcare instinctivă de neplăcere auzindu-se tutuit, dar n-a avut timp să reflecteze mai mult că simțite gură o apăsare lungă și focoasă. Cuclii îl săruta. Gestul pusese așa de surprinzător încât Ioanide ridică brațul drept și încercui mijlocul fetei. Micule, exclamă în fața putului recunoscătoare în felul acesta pentru adeziunea arhitectului. Dar Ioanide, deznădicindu-se, nu putu înlătura sentimentul stupidității cuvântului Micule. Ideea cu gara ce-i trecut prin gând, cu aceea că cuclii este o fată cu purtările cele mai desențate. Cunoscă cuclii în priza plină de candoare și respect înalt, își revizui îndată această opinie. Cuclii folosă de aci înainte când era singură cu arhitectul, aci pluralul, aci singularul, trecând cu incertitudine de la formula ceremonioasă la situire și scăpând acel supărător pentru Ioanide Micule. Fată de alții vorbea păstrând distanțele obișnuite. Cuclii, o întrebă Ioanide nedumerit asupra ei. Ai mai cunoscut un bărbat până acum? Spune drept. Spun drept. Cunosc tot felul de bărbat, doar trăiesc în lume. Nu asta, fetito. Te întreb dacă mai sărut pe alții așa cum ai făcut cu mine. Cuclii privește Ioanide cu limpiditate, scrutându-l serios cu ochii albaștri. Nu, micule, cum e posibil? A fost totuși posibil cu mine. Fiindcă îmi place. Cuclii spune astfel de vorbe ca o expertă în amor. Lui Ioanide îi se păru cu toate astea că ea nu e conștientă de valoarea cuvintelor și se complace în a declama expresii pasionale. Pentru ce spune reu, micule? Așa vorbim noi, băieții și fetele, la corpul de balet. Cuclii se ruga din când în când mâna lui Ioanide, asemenea unei ființe respectoase, dar deodată îl prindea de gât și îl săruta pe gură. Dacă vrei să mă iubești, zice ea arhitectului, vin la tine când vrei, fără să-ți fac dificultăți. Am visat totdeauna să fiu amanta unui om ca tine. Să lăsăm gluma, zice Ioanide. Văd că în lumea voastră artistică aveți un fel de a vorbi foarte îndrăzneț. Spune-mi ce simțim, dar poate că nu mă iubiți. Nu știu dacă te iubesc, mai degrabă nu știu dacă trebuie să te iubesc. Și de ce nu trebuie? Pentru că ești prea tânără și eu sunt bătrân. Pentru că nu vreau să fiu un exemplu de imoralitate pentru această lume nouă care se ridică, pentru că tatăl dumitale ar fi neplăcut afectat de o asemenea întâmplare. Ioanide făcu mental o analogie cu sultana de altă dată. Tata nu ne pune nicio piedică. De unde știi? Pentru că ține la mine și fiindcă i-am spus. Ioanide privi speriat. Ce ai spus cuclui? Să-mi place. Ce expresie? Ce poate să-ți placă la mine? I-am spus că te iubesc. Și el ce-a zis? M-am înviat pe păr. Ioanide încercă un sentiment de rușine când dădu cu ochii de Iablonski. Cuclii adubitale, se filie el aș insinua inocența, are un talent excepțional și o fată încântătoare de naivitate. A primit o educație insuficientă, observă Hamalul serios, dar e deschisă la suflet, capabilă de sentimente mari. Iablonski nu dădu cuvintelor nicio nuanță din care Ioanide să poată deduce vreo judecată asupra posibilității unei intimități între el și cuclii și schimbă vorba. Domnule arhitect, zice cuclii curând după asta, de asta dată cu semnele maxime de deferență. Să nu vă supărați pe mine, sunt o nebună, fac uneori niște pozne și soturii sunt nebuni cuclii, puțină nebunie este proprie sufletelor mari doar artiști. De fapt, nici nu e o nebunie, e o agitație neobișnuită, o deplasare a liniilor curente. Cuclii privea pe Ioanide cu o limpiditate extraordinară, sugerată poate de ochii ei albaștri. Frazele prea intelectuale îi produceau un fel de umilință religioasă. Ce frumos vorbi, cum înțelegeți de bine toate, eu nu găsesc cuvintele potrivite, mai bine spun dansing. Și cuclii fluierând, sări din pat și începu să pirueteze prin marele salon. Atunci intră Mimi. Atâta o privi cu aerul ei obișnuit cu minte și blajin și păru plăcut surprinsă de învârtiturile tinerei Iablonski. Am auzit că ați dansat. Vă rog să dansați și pentru mine puțin. Ioanide scruză fața gânditoare a Mimiei și căută să citească în încruntătura plină de grație pe care o provoca adunarea privirilor focosi negre spre un singur punct. Având impresia că aceasta face o ironie imperceptibilă, dar Mimi se așeză pe un fotoliu și așteptă cu emoție ca cuclu să pună placa și să înceapă. Cuclu știa că Mimi ei îi place Handel, fiindcă și sufletul ei este calm ca lacrile, își spunea Ioan Bă, și luă la întâmplare o arie de acesta, executată la vioară, andante, să v-aș de adagio. După câteva clipe de ezitare, în căutarea unei idei coreografice, cuclii început să facă pași răriți și tupii, învârtindu-se cu o încetineală ireală pe vârful degetelor, prea consumată ca amplitudinea notelor și traducând finalele grave cu reverențe profunde, compuse din genoflexiuni lente și deschideri în arcuri ale brațelor. Sunt ca un fluture mare, o felicită mii când Daria se termină, repetând fără să știe imaginea arhitecturii. Ioanite primise în timpul dansului pe amândouă tinerele femei și se întreba ce care din ele e mai plină de farmec. Este imposibil să decidă. Cuclul dansând era un fenomen fizic sublim, ca un joc de ape sau ca un zbor razant al rândinicii deasupra lacului. Imaginea ei totală reprezenta un moment artistic, o expresie acută, complexă, copleșitoare a unui sentiment. Cuclii văzut astfel era de nesubstituit. Dar Mimi, în contemplare, apărea un înger exprimând fericirea și suavitatea, o ființă reală, dar atât de fragilă, încât era teamă să te apropii prea mult de ea, spre a nu o aburi. Când cuclii se așeză pe alt fotoliu în fața Mimii, comparația între cele două ființe suferi o imediată modificare. Cuclii cu părul sufulit, cu buzele arse, îndrobonată de sudoare, continua să fie luată în sine, o ființă originală. Totuși Mimii, mereu egală cu ea însăși, o copleșa acum. Sensibilitatea rămânea în orice clipă înscrisă în fruntarea frunții și în tremurăturile fesei Mimiei, întărită prin sclipirea inteligentă a ochilor. Cuvintele ei traduceau cu înlesnire realitățile percepute. Domnișoara cuplii, zise ea, nu dansează, ci plutește. Am avut sentimentul că văd aria lui Handel. Desigur, Mimii nu spunea lucruri excepționale. Cu toate acestea, se pricetea pe ea însă și vedea pe semnele de a înțelege orice situație emotivă. Și Ioanide era încredințat că ea își dădea seama de tot ce trecea prin sufletul lui și că, indiferent ce mișcare ar fi făcut, ea nu ar fi judecat-o în sine, ci prin raport la omul complex pe care l-admira. Dacă arhitectul ar fi sărutat de pildă pe mine, bănuia că aceasta nu s-ar fi scandalizat ca de un gest nerușinat, ci îngăduitoare ca un om căruia în sinea ei îi permitea totul, le-ar fi îndepărtat ușor și cu blândețe, ca pe un mare copil și-ar fi recomandat să galmi. Domnule arhitect, nu aveți voie să mișcați brațele violent, știți ce a spus doctorul. Camii să-l cheme Nicule, îi se părea o enormitate. Acum, după încetarea dansului, cuclii ședea o milită, asemeni unei meduze aruncate pe plajă. Picioarele ei, făcute din rotule mari și fibre, erau disgrațioase și tălpile se îndoiau lamentabil în pantofii cu tocuri prea înalte. Temperatura ei vitală scăzuse în chip învederat și fata se înfundase în fotoliu, fost umflată și strânjenită. Mimi intuia această stare de spirit și căută să refacă prestigiul și entuziasmul dansatoarei. În curând veți ridica, domnule arhitect, teatrul cel mare și atunci domnișoara cuclii va putea să trăiască în lumea ei aeriană. Ioanide, auzind de teatru, simți el însuși un elan și se ridică în capul oaselor în pat. În acest moment, intră în salon însoțit de Elvira, înaltul și bonomul academician Cuculeț. Hei, stimate colegi, spuse acesta, te văd foarte vioi, zbăsânești ca un jume. Am venit numai în treacă să-ți dau bună ziua. Mâine îți scoatem copcile. Apropo, știi anecdota cu matelotul din Amsterdam? Nu, răspunse Ioanide. E foarte nostimă. Sunt în spital al nostru, a fost internat după încetarea războiului, când au trecut pe aici, soldați din toate armatele, un materot străin. Ascultă, făcu Cuculeț o paranteză. O știi sau nu știi? Nu știu, afirmă nevinovat Ioanide. Ei bine, iubite coleg, acest materot era tatuat, cum e obiceiul, cu semne și inscripții pe tot trupul, până și pe... Aci, academicianul Cuculeț aruncă o privire în jurul său și văzut că cele trei femei îl ascultau amuzate. Uite ce e, zise el scosind ceasornicul. Am o operație, ți-o spun mâine. Și ieși molatic și râzând și rec pe ușă. Ioanide merită multă vreme la cuclii în cele două ipostaze, dansând și șezând alături de mine. Obisă un chip de fluture enorm, zburând cu aripi de fiul deasupra sa și coborând din zbor spre a-l săruta pe buze. Atunci îl pune mâna pe ea spre a o reține, dar aripile ei trădeau ca niște cârpe încurcate și în fața lui s-a aflat o fată tristă, cu părul zburlit, pistriată pe obraj și cu buzele crăpate. A doua zi, Ioan deprinse brutal de păr pe cuclii și privind-o îndelung în ochii albaștri, o trase spre sine și o sărută pe buzele aproape sângerate de vânt. Conte Iablonski, zise Ioanide când acesta intră, nu mult după aceea în salon, făcând aluzie la transfuzie, dar cu gândul la sărutare. În zinele mele curge acum și sânge, colonel.